Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.